pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Party People Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 10 din 65, live de la mare, de pe plajă din Beach Barul Summer Kiss, de pe plaja Loca Beach. Mamă, cât avem de zis. Nu, ieri, ziua cu numărul 10. Nu, azi este data de 10, ziua cu numărul 11. Numărul 11, da, ok, așa. În fiecare an se întâmplă să fie așa. N-am avut și noi să zicem 10 iulie, ziua cu numărul 10. Întotdeauna erau decalate cumva. Asta e. Bun, suntem live din Costinești, live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Alături de noi Sony Flame, care a și cântat aici pe plajă pentru Kissomanii de pe plajă. Da, a fost un show foarte, foarte tare. Punem pozele imediat pe kissfm.ro, acolo la secțiunea Summer Kiss, și desigur pe Facebook. O să vedeți ce nebunie a fost aici. Dar în câteva minute vom fi cu el și în direct, un mini-interviu așa de vară. Și o să auzim și noului single, noua piesă Sony Flame. Până atunci, Summer Kiss, Kiss in the Mix, Olic, DJ Young împreună cu voi. On the replay, prima piesă din programul nostru, și apoi ne întâlnim cu Alex Velea, Whisper. Live de la Costinești, la Kiss FM, ascult doar hit-uri. One time, run it back once more. Come, run, run, run, run, everybody move. Exact. Adică am schimbat doar litera, nu? O singură literă ne desparte. În loc de, schimbat. În loc de Z avem J, deci de la plața la plaja. Mr. Sunny Flame, cu care ne-am întâlnit aici pe scenă acum câteva minute, ne-a cântat foarte, foarte interesant cu foarte multă lume în jurul lui pe scena Summer Kiss. Hello, hello. Hello, hello. Bine v-am găsit, băieți. Ce face domnul Sunny Flame? De unde vine? Încotro se duce? O cântare, o emisiune, un aranjament pe aici? Da, am fost pe la Mamaia. Am avut un tour al emisiunilor pe acolo. Am fost și pe la Brâzban și Dani. Foarte, foarte tare. Și să ne spui... Poți să zici, nu-i problemă, da. Un concert, da, pe la mare în curând, pe unde o să fie sau încă n-ai în fața agenda. Deocamdată așteptăm niște oferte. Sperăm să semnăm un contract. Foarte tare. Zine cu piesa, o tot auzim în fiecare zi, aproape în fiecare oră. Și aici, da, pe plajă, ne cere lumea, merge, e în playlist, o difuzează toată lumea, ceea ce ne bucură foarte mult. Exact, da, și videoclipul este foarte difuzat pe majoritatea posturilor. Da, nu, ne place foarte mult, l-am văzut prima oară chiar pe Kiss TV, foarte tare clipul. Este o piesă plăcută, care se încadrează perfect în sezonul ăsta și probabil că de asta lumea o cere. De aceea o să ne amintim încă o dată în câteva clipe de ea, despre ce piesă vorbim pentru cei din țară care ne ascultă acum, dar și pentru cei de pe plajă, e vorba de Sale El Sol. Zine unde ai filmat clipul, tot cu cei doi băieți, zine cine sunt băieții, de fapt. Exact, am venit cu dansatorii mei, Rico și Sico. Ok. Foarte tare. Tot cu ei ai și filmat clipul, tot ei sunt în clip? Numai Rico este în clip și celălalt băiat care apare este Paul de la Trouble Crew, pe care îl salutăm. El a pus în scenă coreografia și a ținut neapărat să vin acolo ca să iasă totul bine. Bun, și piesa ține pe... Că m-a întrebat unde am filmat. Am filmat în Franța, pe Coasta de Azur, Nisa, Cannes, zona aia pe acolo. A fost foarte frumos. Dar acum o să spunem și ție aceeași întrebare pe care am pus-o altora care au filmat în afara țării. La Costinești, cum ar fi să filmați? Măcar așa, o a doua variantă a clipului, da, sau o secvență din clip. Mă gândesc că dacă am să fac o piesă în română, probabil că o să filmez și la Costinești. Trebuie neapărat. Trebuie să vină, că deja toată lumea mă întreabă când o să scoși eu ceva în română, că de când am ieșit cu proiectul Sunny Flame, foarte, n-a apărut nicio piesă în limba română și chiar îmi doresc asta. Acum ar fi culmea să cânti și tu R&B-ul ăsta, reggae sau cum să-i zicem, la 100 BPM și să faci tu o piesă în română. El are o piesă la BPM mai jos, așa. Da, o știm încă de anul trecut, nu? Exact. Ok, Sunny Flame aici în studioul, în Beach Barul Summer Kiss din Costinești. Avem Sale El Sol chiar acum și ne întoarcem cu el în direct în câteva clipe. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Again, come everybody, feel the rhythm inside. Dance all day, all day. Întoarce cu Sunny Flame, invitat astăzi în Beach Barul Kiss FM de pe plajă. Hello again, hai să spunem întrebarea verii pe care o punem, una din întrebările verii pe care le punem artiștilor invitați aici. Păi nu, lasă, până la întrebarea verii, hai să nu mai legăm de piese. Vreau să ne întrebăm dacă a ajuns piesa pe afară, cum merge, în ce țări a ajuns, pe unde ai cântat? Da, a depășit și granițele țării, a prins în Rusia, este foarte difuzat și bun. Clipul în Albania este hit, deja am avut și un concert în Tirana în urmă cu vreo 3 săptămâni. Foarte tare. Era foarte mișto. Unde am mai prins? În Serbia, mai sunt câteva țări. În Germania, o echipă de producție de acolo ne-a reorchestrat piesa, au făcut un remix foarte tare, care va apărea undeva în august. Vine ei morțiși să-i dea drumul foarte, în foarte Germania tare. Și apoi o să vină și la noi. Deci, bun, deci artiștii români prind din ce în ce mai mult afară, nu sunt bazme, sunt povești inventate, autohtone, nu sunt mituri, sunt chiar lucruri care se întâmplă. Bun, întrebarea estivală despre care zicea Ovidiu, zine cea mai plăcută, cea mai frumoasă amintire a ta de la mare, de la noi, de la marea noastră. De până acum, în afară de ziua de azi, care e cea mai plăcută datorită Summer Kiss-ului, nu, până azi. Să fiu tot la Costinești. Se întâmpla, nu știu, în perioada adolescentină, ca să zic așa. Așa, și a fost în tabără. Când mergeam brigadă, 10-12 prieteni foarte apropiați și eram foarte liber, adică ne distram la maxim. Acum parcă nu mai e așa. Acum parcă ești cu program strict, cu agenda, cu, parcă, da, cu manager, cu program, du-te acolo, fă aia, du-te la Kiss, emisiune. M-au lăsat articulații. Am înțeles, foarte tare. Ok, Mr. Sunny Flame, mulțumim foarte, foarte mult. Zine pe final Facebook-ul tău pentru fani. Facebook.com/SunnyFlame SunnyFlame. Foarte frumos. Flame într-un cuvânt. Baftă maximă, succes maxim cu, și cu noua piesă pe care noi am auzit-o aici pe plajă, dar și cu Sale Sol. Stai așa, cam mi-am adus aminte de o chestie. Vreau să spunem de album. Ah, da, era să uit. Vai. Tocmai am lansat în urmă cu 2-3 zile piesa Like a Breeze, care este primul extras de pe album. De care ziceam că am auzit-o aici pe plajă. Exact, albumul se va numi Way of Life și ideea de a face un album a fost a managerului meu și vom lansa câte o piesă la fiecare 2 săptămâni, ca lumea să acorde atenția necesară fiecare dintre. Foarte, foarte tare, baftă maximă și cu albumul și cu piesa. Mulțumesc. Succes nevănuit și desigur ne mai auzim la Summer Kiss. Deci la toamnă așteptăm albumul. Bun, hai să continuăm mixul. Sunny Flame, mulțumim mult încă o dată. Avem Arash, Broken Angel, Lucky Man, Project Pumpin. Și Gotye vine cu Somebody That I Used To Know. Vara asta asculti doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Hituri.

Live de la mare, live de la soare, Summer Kiss Kiss in the mix. Chiar dacă sunt puțin ori astăzi, ne bucurăm să fim cu foarte, foarte mulți turiști Kisaman pe plajă, care dorm, se relaxează, sunt la chill out, ascultă Kiss FM. Cum se dorme? Vara nu dorme nimeni. E, nu dorme, e o figură de stil. Bine. Da, trebuie să spunem că azi avem parte de fix 3 picături de ploaie, în schimb avem parte de norișor. Dimineața a fost foarte multă lume, pentru că, precum știm, așa cum ai învățat tu, Ovidiu, marți se schimbă turele. Deci, da, deja în 4 ani suntem experți. Știm când vin turiștii, știm când pleacă. Din 15 iulie vine Moldova. După aia avem din nou vestul țării. Din 25 iulie încolo. Păi, că tot mi-a adus aminte de chestia asta. Cum se face că într-o perioadă vin oamenii de la Timișoara, într-o perioadă vine Moldova, în altă perioadă Oltenia? Uite, acum câteva zile erau numai gălățeni. Nu știu, păi bune, parcă e vorba ta. Ar fi niște trenuri care vin odată pe an dintr-o parte a țării, din lasă fiecare turiștii la mare și apoi pleacă și vin la anul. Foarte tare, e o senzație incredibilă. Nu ne explicăm cum se întâmplă asta. Bun, ne pregătim să continuăm mixul cu încă două piese foarte, foarte tari. Avem DJ Project și Adela, bun rămas. Și ne întâlnim și cu Alex Mica, Dalinda, Addictive Elements Remix. Vara asta, la Kiss FM, asculți doar hituri! Clipita ai dispărut. Ce-ai stins sufletul meu. 20 de minute non-stop Kiss Days de pe plaja Summer Kiss din Costinești, Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olix. Dar ne întoarcem în câteva clipe. Suntem în ziua cu numărul 10, nu? Sau 11, ieri a fost 10 pentru că în ziua cu numărul 10 am făcut prima baie mare pe anul ăsta. O să fac eu un calcul pe bune, deci trebuie să te contrazic sau mă contrazici. Facem un calcul imediat și revenim, da? Bun, pauză scurtă, Marian Boba e la butonaș acolo, se pregătește să dea play unui scurt calup de reclame. Iar apoi ne întoarcem cu încă 3 hituri mixate live pe plaja din Costinaș. DJ Young și Olix împreună cu voi la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Yo, Summer, Kiss, Kiss in the mix. Ne-am întors în direct pe plaja din Costinești, pe plaja Loca Beach, DJ Young and Olix. Ne-am întors la mix, avem Like Chocolate, Maria Maria, după care Michel Tello, Alte Cipego, Addictive Elements Remix. Și ne trăim și cu Guess Who și Mință de Cât Să Minți. Din Beach Barul Kiss FM de pe plajă, toată vara până la 1 septembrie, transmitem live de aici, asculți doar hituri. Maria, Maria, say my name, por favor. Nossa, nossa, nossa, nossa.

iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp, e ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, te dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te faci în ciud exact după ce a decolat și de întors al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți cu să primești dragoste din părți. Matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Oh yeah, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. Sunt direct pe plaja din Costinești. Olic și DJ Young împreună cu voi. Suntem în ora a doua de astăzi. Avem chiar acum 40 de minute non-stop hits. Și cum vă ziceam, ora trecută de la plața ne-am mutat la plaja. Am schimbat doar litera. Din mall suntem toată vara în beach barul Summer Kiss din Costinești. Păcat că ne-am prins de treaba asta abia după 10-11 zile de Mai avem 55 de zile până la final, așa încât o vară întreagă ne așteaptă cu artiști invitați, cu petreceri, concursuri și cu multă, multă distracție aici pe plaja Summer Kiss Loca Beach. Știi vorba aia, pofta și ideile vin mâncând, nu? Da. Hai să mâncăm și noi niște hituri pe pâine. Lorin, Euphoria, chiar acum. Alexino și Star, Chiar Seniorita, Kiss Kiss in the Mix version. Și ne întâlnim și cu Vank, pleacă o piesă foarte, foarte tare la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Take and breathe in you. You are real. sau Summer Kiss. Con el amor, vamos a jugar. Kiss FM. Kiss in the Mix live de la mare. Continuăm cu hiturile, continuăm cu piesele mixate aici pe plajă, DJ Young and Olex. Avem pregătit în playlistul nostru David DJ și Donny, o piesă mai veche, So Bizarre. Mamă, sună bine și acum piesa asta. Shakira, Addicted to You și Fly Project, Juana Moga, Goodbye. DJ Young și Olex împreună cu voi, live de pe plajă, live din Costinești. Din păcate, o vreme nu foarte prielnică celor care vor să facă plajă astăzi. Da, te poți bronza și prin nor, să știi. Uite, lumea încă stă la plajă, e foarte, foarte tare. La Kiss FM, asculți doar hituri toată vara! I got a feeling you, your love so bizarre, I've got to taste you. You take me so far, I've got a feeling you, your love so bizarre, your love so bizarre. I got a feeling you.

tú sabes qué digo. Septembrie suntem aici la mare, al patrulea an consecutiv, ne simțim foarte bine, ne distrăm împreună cu voi, facem și poze, filmulețe și le punem desigur pe site, pe kissfm.ro, pe facebook.com/kissfmromania și podcastul la care Olic muncește zilnic. Da, aproape zilnic, avem kissfm.ro/podcasturi, găsiți acolo podcasturile Summer Kiss, Kiss in the Mix, bineînțeles. De asemenea am updatat podcasturile pentru Hitmaker, Fresh Top 40, Airplay 100 și partidul kissfm pe kissfm.ro/partidul. Bun, hai să continuăm mixul de pe plajă. Petrecerea continuă aici, lumea dansează cu noi. Pe nisip avem Laurențiu Duțe și Andreea Bănică, Shining Heart. O să ne dirim imediat și cu Smiley Denman, Walking in mixul lui DJ Khan și Oceana and the Summer la Kiss FM. Ascult doar hituri. Mairi, la Kiss FM ascult doar hituri. Please. Live de la mare, live din Costinești pe plajă aici, foarte, foarte multă lume, piese mixate, super hituri, Olix, DJ Young împreună cu voi. Dar e momentul să predăm ștafeta colegului din studioul central, Mr. Boba. Mr. Boba, da, v-a pregătit un concurs, ca de obicei, concursul cu berea respectivă. O să vă spunem despre ce e vorba. Ne toacem câteva clipe și vom fi din nou în direct de pe plaja Summer Kiss Loca Beach în toată țara. Ne ascultă toate orașele din România, suntem pe kissfm.ro/live. Așa încât transmite mesajul verii. Toată lumea trebuie să vină aici vara asta, nimeni nu doarme. Ia la Kiss FM, ascult doar hituri. Dar până să-i predăm legătura, sperăm că nu ne-a tăiat încă domnul Marian. Ne-ai tăiat sau nu ne-ai tăiat? Scrie-ne. Hai, scrie-ne pe așa. Vreau să le spunem celor de pe plajă, dar și celor de acasă, că avem wireless, avem internet wireless, un hotspot pentru toată lumea de aici de pe plajă. Așa încât căutați pe telefoanele voastre sau pe device-uri hotspot Kiss FM, parola este ascult Kiss FM. Asta facem și noi, ascultăm Kiss FM, o să-l ascultăm pe Marian acum cu concursul. Ne întoarcem pe plajă repede, la Kiss FM, ascult doar hituri! Hituri! Bring it back. Back to the mix, Kiss Kiss in the mix. Back to the party, back to the party. Ok, Summer Kiss Kiss Fino Mix live de la mare. Încă, mamă, trei piese doar au rămas până la finalul programului de astăzi. Au încheiat două ore în curând. Cam așa, cam așa. Nici nu ți-ai dat seama cum au trecut orele și piesele pe lângă tine, nu? Și 11 zile deja, aproape două săptămâni. Vineri sau sâmbătă, nu? Avem două săptămâni. Cam așa. Două din nouă. Deci da, zboară timpul cu o viteză uimitoare. Suntem la mare, suntem pe plajă în Beach Barul Summer Kiss, pe plaja Loca Beach. Avem așa, holograf cât de departe, o să încercăm să o remixăm cu altă piesă foarte, foarte tare. Madinga Zaleila și Gustavo Lima, Lambada Boa, cum îi spunem noi. Continuăm cu hiturile mixate pentru că vara asta la Kiss FM ascult doar hituri in the mix. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colin pe pământ fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Asculți doar hituri. Cât de departe. Cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Să mi-l ascund

Vântul de pe plajă astăzi cu viteza incredibilă. Nu știu, zi tu viteza, cât e? Cât e vântul la ora asta? Că așa îl simțim, așa avem un vântometru aici. Deci, Da. Nu, vreau să zic că două ore au zburat ca și rogojina ta aia pe care ți-ai luat-o alaltăieri. Și nu mai e? Nu mai e, a zburat așa, am pus-o pe plajă de dimineață și așa a zburat. S-a dus. Mai luasem și eu rogojină în loc de prosop și nu mai e. Okay. Să fim sănătoși. Ne toacem mâine de la ora 4 în direct, dar suntem de dimineață pe plajă aici la Summer Kiss pe plaja Loca Beach, la Kiss Kiss in the Mix. Mai departe rămâneți cu Reme, colega noastră Reme. Mulțumim frumos lui Marian Boba pentru Andreea Remețean de la 6 la 10 cu voi mai departe din studioul central. Și mulțumim, repet, lui Marian Boba care ne-a fost în regia de emisie, ne-a susținut acolo, ne-a cu pancarte, cu aplauze, cu... Da, cu de toate. Ne auzim mâine, seară faină să aveți. Ne întoarcem pe plaja din Costinești de la ora 4. Vara asta, la Kiss FM. Asculți doar hituri.